महान बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली। अध्याय एक, चैंपियन का जन्म। मोहम्मद अली का नाम कैसियस क्ले था। वो 1942 में लुइसविले केंटकी में पैदा हुआ था। प्रत्येक सप्ताह श्रीमती क्ले कैसियस और उसके भाई रूडी को संडे स्कूल में लेकर जाती थी। कैसियस, जरा अपने डैडी को बताओ कि तुमने आज क्या सीखा। हमें हमेशा दयालु होना चाहिए और हर किसी से प्यार करना चाहिए। क्ले ने सीखा कि कई गोरे लोग अफ्रीकी अमेरिकियों को नापसंद करते थे। क्ले के पिता ने उसे दुनिया में पक्षपात के बारे में बताया। क्योंकि तुम काले हो इसलिए लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन तुम जो कुछ भी हो उस पर हमेशा गर्व महसूस करना। ये सही है, तुम जो कुछ भी करो उसमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ हो। बिल्कुल डैडी। चलो हम डाउनटाउन में शो देखने चलते हैं। कम उम्र से ही क्ले भरपूर ऊर्जा से भरा था। उसे बातें करना पसंद था और हमेशा यहां वहां घूमता था। शो के बाद, कैशियस देखो किसी ने मेरी बाइक चुरा ली। क्ले को पता था कि पुलिस अधिकारी जो मार्टिन थिएटर के तहखाने में मुक्केबाजी की ट्रेनिंग देते थे, क्ले को पता चला कि पुलिस अधिकारी जो मार्टिन थिएटर के तहखाने में मुक्केबाजों को ट्रेनिंग देते थे, मैं चोर की जमकर पिटाई करूंगा। मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाता हूं, क्या तुम सीखना चाहोगे? तुम पहले तो खुद बेहतर तरीके से लड़ना सीखो, तभी तुम अपने दुश्मनों को चुनौती दे पाओगे। हाँ सर, जरूर। क्ले ने मार्टिन के साथ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू की। 6 हफ्तों के बाद क्ले ने अपनी पहली लड़ी और जीती। क्ले ने अपनी क्षमता और शक्ति को बढ़ाने के लिए मीलों दौड़ लगाई। उसने सप्ताह में 6 दिन जिम में कसरत की। 17 साल की उम्र तक क्ले ने कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। मैं एक दिन दुनिया का चैंपियन बनूंगा, फिर मैं एक नई कार और एक घर खरीद सकूंगा। खैर, पहले तुम कुछ और ट्रेनिंग लो, तुम्हें अभी एक लंबा सफर तय करना है। मैं अपनी गति का उपयोग करता हूं, मैं सबसे तेज हूं। मैंने किसी बॉक्सर को अपने पैरों को इतनी तेजी से चलाते नहीं देखा। उसके हाथ बिजली की तरह हिलते हैं। 1960 में क्ले को रोम ओलंपिक में अमेरिकी टीम के लिए एक हैवीवेट मुकाबले मुक्केबाज के रूप में चुना गया। मैं उड़ने से बहुत डरता हूं, तुम्हें अपने इस डर पर काबू पाना होगा। रोम में क्ले ने अपने 3 मुकाबले जीते, फिर उसने स्वर्ण पदक के लिए संघर्ष किया। फिर मैं एक पैराशूट पहन कर आऊंगा, मुझे एक स्वर्ण पदक मिला है। वापस संयुक्त राज्य अमेरिका में क्ले ने अपनी कविताओं का पाठ किया। अमेरिका का सबसे बड़ा बनना मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैंने एक रूसी को हराया और एक पोल को हराया और अमेरिका के लिए स्वर्ण पदक जीता। अपने अंतिम ट्रेनर एंजेलो डंडी से मिलने के लिए पहले क्ले के कई मिलने से पहले क्ले के कई अलग प्रशिक्षक थे। ट्रेनर ने मुझे रिंग में धीमा होने के लिए कहा था, नहीं तुम अपनी गति का उपयोग करो, वही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कुशलता है। क्ले सेखी बघारने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। क्ले ने अपनी सेखी को पदकों में बदला। 1964 में उन्होंने 19 पेशेवर बॉक्सिंग मैच जीते। इस आदमी को मैं हरा दूंगा, मैं कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उसे लुइसविले लीप बुलाते हैं। मुझे लिस्टन दो, मुझे लिस्टन चाहिए। सनी लिस्टन एक शक्तिशाली मुक्केबाज और दुनिया का हैवी वेट चैंपियन था। तुम बहुत बदसूरत हो, मैं साबित करूंगा कि मैं महान हूं। तुम पागल हो, जल्दी चित हो जाओगे। बॉक्सिंग विशेषज्ञों का मानना था कि क्ले पराजित होगा, यहां तक कि क्ले को भी उस बात की शंका थी। यार, लिस्टन मजबूत दिखता है, लिस्टन इतना ताकतवर नहीं है। 7 राउंड के बाद मैं अब और नहीं सह सकता, मैं रिंग छोड़ता हूं, मैं सबसे महान हूं। क्ले अब दुनिया का हैवी वेट चैंपियन था। अध्याय दो, अब चैंपियन नहीं। क्ले ने जब लिस्टन को हराया तो उसे देखने वालों में मैलकम एक्स भी थे। वो धर्म समूह नेशन ऑफ इस्लाम के सदस्य थे। उसके नेता एलिजा मोहम्मद का मानना था कि गोरे लोग बुरे होते थे, गोरों के पूर्वाग्रह हमारी गरिमा को छीनते हैं, अल्लाह के बंदे सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। इस्लामिक राष्ट्र की ओर से झुकाव से लोग अली से नाराज हुए। कुछ श्वेत अमेरिकियों ने इस समूह पर आशंका जताई क्योंकि वो एकीकरण के खिलाफ था और हिंसक था। क्ले ने समूह की मान्यताओं को समझाया। मालकम, मैंने पूरी जिंदगी पक्षपात का सामना किया है। मार्च 1964 में एलिजा मोहम्मद ने क्ले को एक नया नाम दिया, मोहम्मद अली। इस्लामिक राष्ट्र की ओर झुकाव से लोग अली से नाराज हुए। मुझे नहीं पता एंजेलो कि लोग मेरा नाम नया नाम उपयोग क्यों नहीं करते। अगर वे सही व्यवहार करें तो मुझे गुरु लोग पसंद हैं, मैं उनसे बैर नहीं करता हूं। मुझे पता है चैंप। 25 मई 1965 को अली लिस्टन से दोबारा लड़ा। कई बॉक्सिंग प्रशंसक दूर रहे, उन्हें हिंसा भड़कने का डर था। मैलकम एक्स ने नेशन ऑफ इस्लाम छोड़ दिया। फिर चर्च के कुछ सदस्यों ने मैलकम को मार डाला। वे लोग अली को भी मार सकते थे। उस रात अली को सिर्फ 1 मिनट लगा यह दिखाने के लिए कि बेहतर मुक्केबाज कौन था। चलो लिस्टन, उड़ो, उठो और लड़ो। 1966 तक अमेरिका वियतनाम युद्ध में टूट चुका था। सभी को अमेरिकी सेना में शामिल किया जा रहा था। धर्म युद्ध का विरोध करता है जब तक कोई आप पर हमला न करे। ये सही है, मेरा वियतनामी लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं। जब सेना की सेवा करने से अली ने इनकार किया तो उससे अमेरिकियों का गुस्सा बढ़ा। कुछ लोग उसे पहले से ही नापसंद करते थे। कायर, काश तुम्हें सेना वियतनाम से लड़ने भेजे। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सही लगता है, फिर लोग मुझसे गुस्सा क्यों है? मैं सेना में भाग नहीं लेना चाहता, यह युद्ध गलत है। क्या मुक्केबाजी हिंसक नहीं है? बॉक्सिंग एक खेल है, वहां मैं किसी को जान से नहीं मारता हूं। युद्ध का विरोध करने वाले युवा लोग अली को एक नायक के रूप में देखने लगे, लेकिन कई अमेरिकी काले और गोरे उसके विचारों से असहमत थे। अली ने तर्क दिया कि धार्मिक मान्यताओं के कारण उसे सैन्य सेवा से दूर रखा गया। 1967 में सरकार ने अली के दावे को खारिज कर दिया। 28 अप्रैल को अली ने टेक्सास में एक सैन्य अड्डे पर जाकर रिपोर्ट किया, आप अमेरिकी सेना में प्रवेश करने के लिए यहाँ आए हैं। नाम पुकारे जाने के बाद आप आगे कदम बढ़ेंगे। कैसियस मार्सेलस क्ले, वो मेरा नाम नहीं है, मैं आगे नहीं आऊंगा। सेना में भर्ती से इनकार के लिए अली गिरफ्तार हुआ। युद्ध में लड़ने के बजाय मैं जेल जाना पसंद करूंगा। मेरा मानना है कि यह युद्ध गलत है। सेना में शामिल होने से इनकार करने के लिए अली को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। न्यूयॉर्क राज्य मुक्केबाजी आयोग ने तुम्हारा मुक्केबाजी का लाइसेंस और तुम्हारी चैंपियनशिप छीन ली है। मैं उसके साथ जी सकता हूँ एंजेलो, मेरे लिए मुक्केबाजी की तुलना में मेरा धर्म अधिक महत्वपूर्ण है। जल्द ही सभी राज्यों ने अली की बॉक्सिंग पर पाबंदी लगा दी। कुछ खिलाड़ी और राजनेताओं ने अली को देशद्रोही भी बुलाया, लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अली का समर्थन किया। उसने शोहरत छोड़ दी है, वो अपनी मान्यताओं पर अड़ा है और लाखों डॉलर का नुकसान सहने को तैयार है। 20 जून 1967 को अली को अमेरिकी सेना में सेवा देने से इनकार करने का दोषी पाया गया। जज ने उसे सजा सुनाई, जेल में 5 साल और $10,000 का जुर्माना। अली के वकीलों ने निर्णय के खिलाफ अपील की। उस दौरान अली ने एक अन्य पूर्व चैंपियन रॉकी मार्शियानो के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई, अगर असली मैच नहीं तो यही सही, बॉक्सिंग रिंग मुझे अच्छा लगता है। 1970 तक बहुत से लोगों ने वियतनाम युद्ध का विरोध किया। अब लोग अली के बारे में अपनी राय भी बदलने लगे। जॉर्जिया राज्य ने आपको बॉक्सिंग की इजाजत दे दी है। 26 अक्टूबर 1970 को अली ने जेरी क्वेरी को हराया। अगले साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का अपना दोषी फैसला खारिज कर दिया। मैं अब भी सबसे महान हूं, मैं फिर से चैंपियन बनूंगा। अध्याय 3, नीचे से ऊपर तक। जो फ्रेजियर अब दुनिया का हैवीवेट चैंपियन था, वो अली से लड़ने के लिए तैयार हुआ। मुक्केबाजी से दूर रहने वाले समय ने अली की शैली को बदल दिया था। उसके डॉक्टर फ्रेडी पचेको को यह पता था कि अली का शरीर अब पहले जैसा नहीं था। शायद आपको झटका लगे, लेकिन मैं जो फ्रेजियर को नष्ट करने जा रहा हूं। अब क्या देखते हैं फ्रेडो? फ्रेडी, वो मजबूत है पर वो धीमा है और उसके हाथ जल्द ही मुलायम हो जाते हैं। मुझे फ्रेजियर को खत्म करने से पहले उसके कुछ घुसे सहने पड़ सकते हैं। सावधान मोहम्मद, देखो तुम्हें चोट लग सकती है। अली और फ्रेजियर मार्च 1971 में न्यूयॉर्क शहर में मैच के लिए राजी हुए। दोनों में से किसी भी खिलाड़ी ने उससे पहले कभी कोई पेशेवर लड़ाई नहीं हारी थी। आओ भाई, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाओ। लेकिन 11वें राउंड में और फिर 15वें राउंड में तुम कोई चैंपियन नहीं हो। फ्रेजियर ने अली को 10 वर्षों में पहली बार हराया। अगले दिन अली ने पत्रकारों से बातचीत की, क्योंकि मैं हार गया हूं इसलिए मैं फ्रेजियर से दोबारा लड़ना चाहता हूं। अगले 2 वर्षों में अली ने 10 लड़ाइयां जीती। अधिकांश विरोधी महान बॉक्सर नहीं थे, लेकिन 1973 में अली ने केन नॉर्टन का सामना किया। दूसरे दौर में उसने तुम्हें अच्छा मारा, तुम्हारा जबड़ा टूट गया है, मैं लड़ाई रोक रहा हूं। अली नॉर्टन से लड़ाई हार गया, पर रिमैच में उसने उसे हराया। 1974 में अली ने जो फ्रेजियर के साथ रिमैच लड़ा। फ्रेजियर अब विश्व चैंपियन नहीं था, लेकिन अली अभी भी उससे बदला लेना चाहता था। सभी जजों ने अली को विजेता घोषित किया, लेकिन वो कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, पहली वाली लड़ाई जैसी बिल्कुल नहीं। इसके बाद अली ने हैवी वेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन से लड़ने के लिए ट्रेनिंग की। इस लड़ाई को रंबल इन द जंगल कहा गया। अफ्रीका में लोगों ने अली के हर कदम को गौर से देखा। अब फोरमैन से कैसे टक्कर लेंगे? वो छोटा और मजबूत है, मंडराओ तितली की तरह, डंक मारो किसी मधुमक्खी की तरह। अली ने प्रतिद्वंदी की खूब पिटाई की। अली ने रोप और डोप की नई रणनीति अपनाई। झूलते रहो फोरमैन, तुम जल्दी थक जाओगे। अली ने 8वें राउंड में फोरमैन को नॉकआउट किया और हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल की। जब हम आए थे तब अभी अमेरिका के थे, अब वो पूरी दुनिया के बन गए थे। 1 अक्टूबर 1975 को अली ने फिलीपींस में अपने प्रतिद्वंदी जो फ्रेजर से मुलाकात की। लड़ाई को थ्रिलर इन मनीला कहा गया। 14वें राउंड के अंत में दोनों बॉक्सर की पूरी तरह पिटाई हुई। ठीक है एंजेलो, मेरे दस्ताने उतार दो, मैं अब और नहीं झेल सकता, रहने भी दो, तुम जरूर जीतोगे। पर वो मौका नहीं आया, फ्रेजर ने रिंग छोड़ दिया। अगले 2 वर्षों में अली ने 6 बार अपने किताब का बचाव किया, लेकिन रिंग के बाहर अली को कुछ अजीब लगा। हर सुबह जब मैं उठता हूं और मेरा हाथ झंझनाता है और आप कुछ अकला भी रहे हैं चैंप, लोगों का अली में आए बदलाव पर ध्यान गया। अली को उसे नष्ट करना चाहिए, लेकिन वो भयानक लगता है। चैंपियन अब बूढ़ा हो रहा है। 1978 को अली लियोन स्पिंक से लड़ा। अली ने कड़ी ट्रेनिंग नहीं की, उसने उसकी कीमत चुकाई। अगली सुबह अली पहले से ही रीमैच के लिए तैयार था। मुझे अपना टाइटल वापस पाना है। 7 महीने बाद अली स्पिंक्स के रीमैच को देखने के लिए 63,000 से अधिक लोगों की रिकॉर्ड भीड़ इकट्ठा हुई। ज्यादातर लोगों ने अली के लिए तालियां बजाई। 15 राउंड के बाद दुनिया का पहले 3 बार के हैवीवेट चैंपियन अली फिर जीता। स्पिंक्स की लड़ाई के बाद अली ने मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया, लेकिन बाद में 1980 में अली ने नए चैंपियन लैरी होम से लड़ने के लिए रिंग में वापसी की। अली अब 38 साल के थे, जबकि होम्स छोटा और तेज था। इस बार अली होम्स को हरा नहीं सका। 11 राउंड का अलर्ट। मैंने अभी तक यह तय नहीं कर पाया हूं कि मैं होम्स से 1 या 2 हाथों से लड़ू। यही असलियत है, आप और नहीं लड़ सकते। 11 दिसंबर 1981 को अली ट्रेवर बार्बिक के हाथों हारा। फिर अली ने रिटायरमेंट की घोषणा की। क्या फिर से लड़ोगे अली? मेरा करियर समाप्त हो चुका है, यह अंतिम मैच है। इस बार अली अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने फिर कभी बॉक्सिंग नहीं की। दुनिया का सबसे महान सेवानिवृत्ति के बाद अली एक लोकप्रिय खेल नायक बने रहे और उन्होंने दान के लिए पैसे जुटाने में मदद की। उन्हें कई कठिन लड़ाइयों का सामना करना पड़ा। मैं अभी भी सही तरीके से बात नहीं कर सकता हूं और मेरा हाथ भी कांपता है। आपको पार्किंसंस की बीमारी हो गई, इसका कोई इलाज नहीं है। तो बॉक्सिंग से मुझे यह बीमारी हुई? नहीं, पार्किंसंस किसी को भी हो सकती है। उनके लिए पैसा भी समस्या बना। आपने लाखों डॉलर कमाए, लेकिन वे सब कहाँ गए? जब लोगों को पैसे की जरूरत होती तो मैं उन्हें दे देता था। खैर, अब आपके पास बहुत कुछ नहीं बचा है। अली के जीवन में 1986 में एक अच्छा मोड़ लिया। उन्होंने लोनी विलियम्स से शादी की, जिसे वे लुइस विले के दिनों से जानते थे। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए मोहम्मद, आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मैं इस बीमारी से अपनी गति कम नहीं होने दूंगा लोनी। 1990 के दशक में अली का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। वो सार्वजनिक रूप से शायद ही कहीं जाते। वैसे अली अपने प्रशंसकों के लिए जरूर समय निकालते थे। अली अब कट्टर रूप से धार्मिक हो गए थे। वो आजीवन एक मुसलमान बने रहे। धन्यवाद चैंप। उन्होंने दिन में पांच बार प्रार्थना करते और इस्लाम के पवित्र पुस्तक कुरान पढ़ते थे। अली ने दूसरों की मदद के लिए पूरी दुनिया की यात्रा की। 1990 में अली ने इराक की सरकार को अमेरिकी बंदूकों की रिहाई के लिए मना लिया। हमारी रिहाई में मदद के लिए धन्यवाद मोहम्मद, हम आपका कैसे धन्यवाद दें? आप सुरक्षित हैं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। 1996 में अली को अटलांटा जॉर्जिया में ग्रीष्मकालीन खेलों में ओलंपिक लौ जलाने के लिए बुलाया गया। मैं नहीं कर सकता, मेरा पार्किंसंस काफी बुरा है। पूरी दुनिया आपके काम के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती है। 4 साल बाद उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया। अपनी बीमारी की वजह से भीड़ को जब पता लगा कि अली ओलंपिक ज्योति रोशन करेंगे तो सभी लोग तालियां बजाने लगे। 4 साल बाद उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया। अपनी बीमारी की वजह से अली को अब बोलने में भी परेशानी होती थी। यहाँ मिस्टर अली का संदेश है। 1998 में संयुक्त राष्ट्र ने अली को मैसेंजर ऑफ पीस का खिताब दिया। आप लोग अफगानिस्तान की आत्मा है। अपनी बीमारी के बावजूद अली साल में 200 दिन यात्रा करते थे और दान करने के लिए कलाकृतियां और ऑटोग्राफ भी बेचते थे। आप क्या चित्र बना रहे हैं? वो फ्रेजियर है और ये मैं हूँ। मेरा जीवन अब शुरू हुआ। अली ने प्रसिद्धि जीतने के लिए अपने मुक्केबाजी कौशल का इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को खुश किया और उनका विश्वास जीता। दुनिया भर के लोगों के लिए वो हमेशा दुनिया के सबसे महान बने रहेंगे। मोहम्मद अली का जन्म कैसियस क्ले के नाम से 17 जनवरी 1942 को हुआ था। मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने 622 ईस्वी में इस्लामिक धर्म की स्थापना की थी। मोहम्मद नाम का अर्थ है प्रशंसा के योग्य। अली एक मुस्लिम नेता का नाम था। उस नाम का अर्थ है सबसे ऊंचा। रस्सी या डोप के साथ अली ने बॉक्सिंग में एक नई गति का आविष्कार किया, जिसे अली सफल कहा गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को भ्रमित करने की कोशिश करने के लिए अपने पैरों को तेजी से आगे पीछे किया। अली ने 56 जीत और 5 हार के रिकॉर्ड के साथ अपनी पेशेवर मुक्केबाजी करियर का अंत किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर 37 फाइट जीती। अली के 9 बच्चे हैं। उनकी बेटी लैला एक पेशेवर बॉक्सर भी है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 17 अलग अलग वेट डिवीजन होते हैं। सबसे हल्का विभाजन 105 पाउंड यानी 38 किलोग्राम के मुक्केबाजों के लिए। हैवी वेट डिवीजन मुकाबलों के लिए वजन 190 पाउंड यानी 86 किलोग्राम से अधिक होता है। अली को लोगों को जादू दिखाने में मजा आता था, लेकिन जब कभी वो ऐसा करते थे तो हमेशा लोगों को उन चालों के पीछे के तर्क बताते थे। मुसलमानों का मानना है कि दूसरों को धोखा देने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज डॉक्टरों का मानना है कि पार्किंसन सिंड्रोम के बजाय अली को पार्किंसन बीमारी थी। वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती थी, दवा रोग के झटकों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती थी। 2003 में गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नमक अली के बारे में एक पुस्तक जारी की गई। उसकी सिर्फ 10,000 प्रतियां छापी गई और प्रत्येक पुस्तक का वजन 75 पाउंड यानी 34 किलोग्राम था और हर एक पुस्तक पर अली के हस्ताक्षर थे। पुस्तक की कुछ प्रतियां $12,500 तक में बिकी। 2005 में मोहम्मद अली सेंटर लुइसविले केंटकी में खोला गया। यह केंद्र सम्मान और राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है। 2005 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अली को प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। यह पदक अमेरिकी नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। समाप्त।